أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. بركوع سرنا إن الله خالق الحب والنوى دغه نه پینځه دلایل عقلی ذکر کول په مسله باندې دغه دلایل درې داغه نه ذکر شو د جنبل دلیل ذکر کوي او ورپسې بل دلیل او هو الذی الله هغه ذات دی انشاکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده دیوتن معنا تاسو پلار یو دی آدم علیه السلام نو فمستقر تاسو له زید آرام درکو او مستودع زید سپارښتنی مستقر دا د پلار شاله او مستودع د مور رحم دې باب کی تفاسیر غنو. سعید ابن جبیر وی مستقر زید قراری دې پر رحم د مور کې او مستودع دې پر شاد پلار کې چا وی مستقر دې د زمکه د پاکا او مستودع زید امانت دې د زمکه د لاندې خبر کې او که شاب و مدارک دغرا نکل گلو چاہے عبداللہ ابن عباس قولو چې مستقر دا آغا چا دا پارا دے چی پیدا شوی دی و مستودع دا آغا چا دا پارا دے چلانی دی پیدا خردبی ذکر گلو چاہے مجاہد رحم اللہ مستقر دے پا دنیا کے او مستودع دے پا آخرت کے او چاہے مستقر دے پا حال دا جن کے او مستودع دے پا حال دا مرگ کے چاہے مستقر دے پروس کے او مستودع دے پشپکی او چا عکس دا غلون دی ویلے ہو چی مستقر دے پشاد اپلار کے او مستودع دے پرحم نمور کے او بایم نکاب نبی ادا نغلو دے دا ستوب نمستاسو دا پارا درکا مستقر لکم و مستودع لکم دے اصل کے نستاسو دا پارا زید قراری زید آرام دے و مستودع زید امانت او دا سپارنے دے دا الفاظ بیا د ټولو معنو ته شاملی چې کومه ماوي قد فصلنا الآيات یقینا تفصیلی بیان کړی دی مونږه دلائل لقوم يفقهون پیدا د قوم ته دا چې خو پوهیږي مخکې انشاء د ټولو انسانانو د یو پلار نه ذکر کړه چې آدم علی السلام دی احوال د استقرار او د استیداع هغه علم دقیقه غواړي باریک علم چې هغه ته فقه ویل کیږي په نسبت د علم د دې مقام او چت علم نرسو بیا فقرا دي کنه لکه مخکې ما ویل قوم یعلمون کی البته علم ذکر کړو ځکه طریقه د استدلال نیولو اگر تعلق د علم سره ساتي نه یعلمون وي ادل ته یفقهون بل دلیل او هو الذی والله غزات دی من خاص الله غزات دی بل سبنا انزل من السماء ما انشرا ورولی دی دبرینه وبو فاخرجنا منه فاخرجنا به نبات كل شيء ور مخکنه غائب خبره شروع وا چې الله غزاد دی چې د بری نه وبره ورولې نو الله جل شانو التفات کوي د غائب نه متکلم دا چې فاخرجنا به نمونږ رايستی دی به پدغه او باندې به یا مونږ رايستی دی پدې او باندې څه نبات کل شیء زرغونی ده هر څه هر قسم زرغونی مونږ په دې حبوبان لیکلې دي سما ذکری څنګه من السما او مراد څنګه وریز ده ادي من تمن ابتدایي وي اچھا وینې سما اسمان ته وي او من په معنا د طرف دی د طرف د اسمان نه او به سبب ده دی هی په سبب د دې باندې ځکه دنیا دارالاسباب دی او یو سبب دی او مسببات بیا ډیر دي چې هغه فاخرج نامن هو قدرا یا نباته کل شی ګن بوټی رئیس دی په دا دلیل دی د قدرت او د توحید د الله فاخرجنا به نور رئیس دی مونږه پاره نباته کل شی ان زرغونه د هر چیز او بوټی د هر قسم فاخرجنا منه نور رئیس دی مونږ دا غینا قادرن شینکه نخرج منه شروباس مونږ دا غینا حبا متراکبا دانی په یو بل سوری دانی لاندې باندې کل شی هر قسم بوټی یادی منه کی ضمیر دی نبات تراجی دی دا چې الله را زرغون کړی دی یا ما ته بو تراجی دی یا کل شی تراجی دی هر چیز ټول شنه بوټی خضر کرال متراکب د دینه وګی د غنمو ورغوش جوار او غیره مرادی او من النخل او بیان کی او من النخل او د قجرنم من طلعها لكسول دارین قنوان غنچکونه دی دانیتن خطا کاغ نزدې نزدې او د امن النخیل اصل کی خبر مقدمی او من طلعها بیا د دینه بدل ل قنوان مبتدا د رسو مانا غنچکونه دی د کجرو د کسولو نه رهستی چې دانیتن خطا کاغ دی نزدې دی دانی دی طلع اول اغسیز چې د میوې د کجوري نخکاره شي هغې ته طلعوي قنوان داوي جمع ده اصل کې په شکل د تصنیه راغلی ده قنون جمع ده قنون وي غونچک ته او قنوان معنی ګڼ غونچکونه دانیتون نزدې یو بل ته نزدې دي یا راغستونکو ته نزدې دي او جنات من اعناب او باغونه دي د انګورو باغونه او زیتونه او خونه والرمان او انار مشتبها چیو شان دیداس زیتون او رمان په پانو کې وغیر متشابه او ندی او شان په میوه کې دا رستی دواله چې دي کنه خونه او انار د دې پانه یو بل ته نږدې را پانه یو شان ده لیکن میوه بدل ده یا مشتبهن مخکې ټول سره ولګوا چې مشتبهن دا ټول یو شان دي په بخور کې ټول ته یو شان وبخور کیږي یو شان پزمکه درل کیږي یو شان خره وتا چول کیږي او غیر متشابه ندی یو شان په میو کی نیو د ټول د یو بل نه بدللی او دې ته دلیلی وسطی وی اصل کې دي کې پنځه سيزونه ذکر کړو د انسان د تربیت او حب دانی د پاره د غذا دی نخل ګورا د پاره د غذا او د تفقه دواړو دی پنځه مغلی عناب ګورا د پاره د تفقه دی او د دین بیا مشروبات روزی حلال کنا چې هغه عصیر دی رسولت او باسی خلق او جوستی او باسی زیتون د پاره د تینو دی کنا ولی دی انار دا دوائی دا کنا دا تربیت اصول ذکر کړل دلته ها الله وی انظروا الی ثمره انظروا الی ثمره وګورئ میوه د الله ته چې الله پیدا کړی دی په خپل قدرتونو ضمیر راجه دی الله ته یا انظروا الی ثمره وګورئ تاسو میوه د هر یو بوټی ته دا هی ضمیر په تعویل د کل واحد مخه دراجه دی هغه مفرد دی کنه اوسو دانش ویل چې مخه خو جمع ذکر کړم الی ثمره ها پکارو وینا هر واحد د دې مراد دی وګورئ هر یو میوه د دې ته اذا اسمرا کله چې میوه ونیسی کله چې میوه دار شي وینعه وګورئ په خوالی داغه تا ینعه دا مصدر دی او چاره دا جمع د یعنی ادا یعنی اپوخته وی کنه دلائل گن ذکر کړو تر دې ځای پورې تقریبا دویش دلائل ذکر شو نو سو ان فی ذالکم لآیات یقینا پدې کې خامخا گن دلائل د توحید دی لقوم یؤمنون پیدا دا سه قوم ته دا چې ایمان لري مؤمن ته پیدا اخلي نو اگر چې الله بیانې کول وتا او تفصیل د قوم یؤمنون ذکر کوي چې دې ته پیدا واغستا سلام سلام د انتفاع وی لکه خدل للمتقین کی جسنگو نو زجر ورکی وجعلو او داغا چا تا زورن ورکی چغی پیریان اولیاء یا ملائک دا اللہ سر شریک جوڑی او دا اصل کے عطفی پا پٹ فعل باندے چی دی پا اللہ اقرارو کو او دا دلائل چی اللہ جل نشانو دی تا مخ تکل دی وارے دا دی پی خپو دی او بیام دا چل کئی وجعلو للہ شرکا او ګړلې دي دي دا الله د پارا ګن شریکان الجنہ چې پیریان دي دی دا الله د پاره ګڼ شریکان نتی نسبت کوي الله د شریکانو چې پیریان دي اے تقدو لله شرکا الجن چې پیریان دي د دې مقام کې شرکا اصل کې مفعول ثانی دی او الجن مفعول اول دی خدا مخکواله د مفعول ثانی د وجه د تقبیح نه دی او دا سم ویل شي چې شرکا مفعول دی مبدل منه دی او جل الجن نه الجن بدل لی بیا دا غینا دی گنلی دا اللہ دا پارا شریکان شریکان سوک دی الجن چی پیریان دی ناغی اللہ سر شریک کری دی اب یا پڑیرو طریقو سر دی خلقو دا پیریانو بندگی کری دی زنادقو دا دی چی شیطان خالق دا شر دی او معاذ اللہ دا اللہ رور دی دی بوی وی آلیحت و دی یو احرمن دی بلی ازان دی یزدان خالق الخير دی او احرمن خالق الشر دی شیطان او قول د باز معتزله داو چې الله اول ابلیس پیدا کو نو بیا هغه تدبیر د عالم وسپارو او د جناتو خبره به سورې جن کې راشي ان شاء الله شال ته معلومیږي چې د انسانانو دا پیریان د الله سره شریک کړی دي ځکه الله فرمایل الجن پیریان د الله سره شریک کړو دا غو اولوهیت کې او دا به کنه چې دې له سبرخه ورکړې دي ته اختیار ورل ورکړې وي او شته په دنیا کې دا ډېر د دیو جن هغه د بیکل نسبتونه کول او کله با په پلان کې سره پیریان دي او د غیب خبر وای کنه تا باندې څه مرضی تا ته وې پیریانو څه پته ده پیریانو خو دې دې کموسی ردی دې د حالاتو پته وي وتا چې دلته اوس یم چې کوم وخت کې چې بار نه وتی ناغی در ټول کلی څه پته لګي او دار کور و د څه پته لګي بیا د ټولې دنیا و د څه پته لګي نو ماشومان له په ذهن کې دا کې نو لیوا چې کله څه شی به ته رخصو نو به پیریانو ما ماګانو تاسو خپل کډیواله مو له خپل کډی راکې یو له ذهن کې کې نو چې پیریان ما ماګان غره پاره ته پوي پیریانو ما ماګانو د صرف دغه پته چې کوم ګوټ کې ناشتي دا ګوټ پته راو ده کنور تاسو دې هغه نه پیژنې بلکې پاګه کور کې به کسان نه پیژنې پیریان ٹھیک ده چې الله یو ځان له مخلوق پیدا کړی دی کوم شرافت چې انسان له ورکړی دی هغه پیویلې ورکړی د دې وجه نه هغه نه شي کولی هغه دې ګوټ کې ناستې ځان له بلکې کله کله په یو سوري کې شل کسان او دېرش کسان راځي مشي ټوپ پکې ناستې لږ ځای کې راځي په هوا لګه نه نبی ووې پیدا الله سره برخې والا دي جعلوا لله شرکاء الجن او دا پیریان وو چې کله کله په دغه دربارونو کې ښکار شو دې بیا یو کنه دا خو فلانی ولی دی حالانکه هغه پیریان شیطانانو بازي چې دا خلق به گمراه کول غوښتل کنه نو کله کله ودا چې درگاونو کې ښکار شو خبرې مبره به وکړي کله ولا دستر کې ورلې نه و راغې ښا چې را بغې نه بس وې سپینه ګیره و کونډي و سره و سپینه جامې چولې پټکې والو او سترګې تورې کړې اما ته وې چې دا زما شکرانه نه ورکړې کونډې دې نه ورکړې نو دا خو تا غزولش نه دی چې کله مې ځوانې تور رسیدې نو خوب کې وراته نو سره غلطي غلطي خبرې وې تا ته مخې ته کولی بلکې کله کله وې د موز نوم پاتې کړې ښا نو د موز نه پاتې کولی شو د ایمان نه دې نشي پاتې کولی خو دی وې نه دا شریک دي کنه او ګوره پدې کې برخې والې پدې کې دی الله زکه وی جعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم او حال دا چې الله پیدا کړی دی دا پیریان هم الله پیدا کړی دی دا هغه مخلوق دی او خرقو له بنین و بنات بغیر علم او جوړی په دروغ الله لزامن او لونه بغیر د پوینه خرقو خرقو یسل کشلولو تو سیرولو تکنه او دا تعبیر د دې لپاره ذکر او چې پیدایش د زامن او درونو سری کېدل او تجزی غواړي کنه دا خدای انسان سره ټوکړی شي دا د بدن نه لاړ شي په شکل د اولاد کې موجود شي ځکه وی خرقو له او دې سری لري دا د لپاره جوړی لري دا د لپاره دروغه بنینا زامن چې دا نیکان بندگان د الله نازولی دي او بنات نو لونه چې دا ملائک د الله لونه دي بغیر علم بغیر د دلیل نه د رئیس دلیل نشته کته پوس دیو کی چې تاسو رسول دلیل په دې خبره قران کې کوم آیات کې دا راغلی دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم حدیث کې راغلی دي د رئیس نو دې علم څه دی چې جی پلان کې خوب لیدلې ونه او پلان کې اغه پلان کې ولې دغه شغره وانه په لار باندې نه دا چلو شو حالانکه غټول دروغي سوچ دروغه بغیر علم خو نه دی کنه. کله وی پلان کې دا کشف شوه چې دا پلان کې نه کنه زدا خبر چې تریاق مجرب دا تریاق مجرب دی. او کله کله وی باغی دروغ جوړه جی شیخ عبد القادر جیلانی منبر ته وقوت او دا خپل خپل دا چې تکړه چې قدمی هذه علی رقبه کل ولی زما دا قدم د هر یو ولی په سټ پروت دی. ندی ب بیاوی تا قدم پار چا بر دے داری اولی پتر دے زور لرے بے شانہ د بغداد شاہی میرانا شید جو گنا دا عقیدہ دی ساتلا دے غیر علم نس دلیل و سر نو برے دا شانتی پریانے دا اللہ سره شریک کریو ملائکوں او اس دلیل و سر نو سبحانہ رت پی پاگی باندے خال دی پا غلط عقیدہ پاک دے اللہ دا شرکنا دا شریکنا او تعالی او برتر دے اما یا سیفون داغین شدیز و بیانی غلط بیانو نکی بیزایا بیانو نکی اللہ داغین برتر دے عالی دے. ندرین جواب بدیع السماوات والارض بے ماڈلا پیدا کونکی دا اسمانون و دزمکے دے بدیع روی پناشنا طریقے سر پیدا کونکی بے دالعین دلالت کی پناشنا والی کنا مانا چی خلقو کے داغی سا ماڈل نہیں لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دی خلق تو وایا قل ما كنت بدعا من الرسل وایا زنیم نو راتلون کې د سلسله د رسولانو نه زمانه مخکې نور انبیا راغلي زنا شنا خبره خو نه د ماډل شته دی وی نه بدعت بیا هغه کار ته وی د دینه ماخوذ دی چې هغه په دین کې نه یو سره وته مستحب وي. دین معنا قران کې نشته, دین معنا سنت کې نشته. سنت کا مرفوع دی د نبی علیہ السلام قول او فعل دی, سنت کا موقوف دے دے صحابی قول و فعل لے, سنت کا مقطوع دے کتراشی دے تابعی قول و فعل لے. فدی کی نشتا خیر القرون کی نشتا لنڈا خبرات ایو سڑے لگی غیتا مستحب ہوئی غیتا بدعات ہوئی. دان اشنا ذکر دے چی دا محمد رسول اللہ زمانہ کی نو دا صحابہ زمانہ کی نو دا تابعین زمانہ کی نو نو اس راغی ندا با حق شی یا تو سرور سو اکال مخ کے پیدا شی ندا با حق شی اگار سشے چ کدا خیرات په شکل کې لري, کدا مونږ په شکل کې لري, کدا ذکر په شکل کې لري, کدا دعا په شکل کې لري, اور څه شکل کې ولا خلق ور کړل دي خدا بدعت دي. نو کله پورا عمل د ځان جو کړل دي بدعت حقيقي وته وي, کله یو عمل شته خو هغه کیفیت بدل کړل دي هغه د بدعت اضافي وي. نن سبا عام طور بدعت اضافي ډیر دي دا چې مې دعاګانې دا په خاص طریقې خیراتونه او په خاص شکو باندې او په خاص طریقو دې ټول ته شامل شي بدعت ناشنا شی ہو کنا او اسانه پی جنګلی خو چې وسړې پوئېږي کنا مولا د بیازه په دور کې یو شی مولا راغلو او ډېر وی مولا او چې ته منطقي ناغه یې څوک نشته چې ما سره مناظرو کې مولان دی ریده په دې باندې چې هغه معقولیو منطق او فلسفه کې تکړه مولا د بیازه خو نور په سن په دې خواږه مناظره به سره ځو ناغیو تیتا با سر سنگ مناظر ہو کیا خو عالم نو نور کنا خو خیار دے رو اگر بس دو سر کم مناظر ہو تگران کار خونه دے مولار آگل دے ناس دے تیم جوڑ شویر چاہتا بجی با مناظر ہی ددا سے کار کل دے چیزان سر یو پینز شپک کسان ملگری غست دی داول نے خوی والا ستک دا پڑکے کتل دے یو پینز کز ایر سر مچا پیر کل دے یو پینز کز ایغیل اللہ ورکل دے شاید جدا ما پس را تیرا لے آوا والا ورکوائے چی مولار روان نے مکے او یو دے سلور خری کتلی دی او دا هغه د پاسه خختې چولې د باغې ته وسلور کسانو درولې چې څوک بخواته نه پرې دی چې دا کتابونه دي کنه دا هغه د پاسه صادرې چولې د سری شنه صادرې چې پس دا زوره کتابونه سلور خو باندې کتابونه ورو مې کلان د خختې پرې دی خو دا څوک بخواته نه پرې دی چې څوک والا راځي دا څټ ولا وه اپ دې ګډېر پټار او ټور کې څنګه نه نو څه چې څنګه نه وځي کله تک نه نیو ته نه پوهه کړو هغه ته به له ګول بروړې ګندګي اچھا هغه څنګه وروړه نه خپل کېړې په کې ساکړي خپل سپلې او بیا هغه سپلې ځان سره واغسته چې وی غسته نه دنه دربار ته نه وته بادشاه هم ناشتي هغه مولا هم ناشتي او جو دنه هغه کېړې کې خو دي دنه بادشاه سره خو دي انسان د دې ګندګې ګور ډیر بوی دي دور د نور سيزونو نشته خله نور حیواناتو په دې کې لک سات پس بوی شو چې بوی سره کسانو یې چا ګندګې راولې ده په دې کې چوکتی شو نه دا خود سپلې وړي ا سپلې د ګندګې دوغه شیا مولا و دا خو ډیر ناقص خلق دی ناکاره خلق دی ور دربار ته دنه او داسې پاک دی چې پای کې دنه قاریونه لګې دي لري او غیر چا پیرا هاته رو خوشبو یې په کار دی دی په کې ګندګی راوړلې خیره ولاد پیازوی دې د دې معافي سیبه او یو خبره کولې شم نه ایوته یاو ویدای او قریب چې دا د دې وجه نه ځان سره راولي سپلای به چې دا ګندې شي چې دلته شيګان ډیر نه شيګان سپلای پړی کنه د دې وجه نه غریب په تن نه راولي چې رب بارک او پټی نگی کنه دوه مولا تک سور شو غوسه شو به کنه وته وی شيګان سپلای پړی نه دی وته یاو نه پیله سلام نه نه پټی کړي ناغه وته وی او دې نبی له سلام په زمانه کې مونږ وو ناغه دې نه شغالت شوما تاسو د ابوبکر رضی الله عنه پټی کړي اګه ناغه وته وی شيګان د ابوبکر رضی الله عنه نه پټی کړي نبی بیا وی زما خیال نشته دماغ مې کمزوري شي د عمر رضی الله عنه نه یا د عثمان رضی الله عنه تاسو پټی کړي هغه وته وی نو مونږ د ابوبکر رضی الله عنه نه د نبی له سلام زمانه کې شيګان نه د عثمان رضی الله عنه زمانه کې شيګان نو څنګه ته سب ته پټی کړي وی خا بیا دا د علی رضی الله عنه تاسو پټی کړی دا هغه وی الته مونږ نو جو مولا د بیا زر امیر شوی بادشاہ سپتا ته وېما دا چې خلک چې د نبی علیہ السلام زمانہ کې نو د صحابه زمانہ کې نو د تابعین زمانہ کې نو د صحابه د خلفای راشدین زمانہ کې نو چې نو نو اوس دی رالو دی په حق شو به په خپل وی چې مونږ هغه وخت نو معنی چې ګان د نبی علیہ السلام وخت نو مسلمانان هو د شيګان نو وي از ابو بکر رضی الله عنه زمانہ کې ویم نو نو بادشاہ پوه شو وی ها الی ویری سی وی کولا کنه ونی سی پاری ولې دریا په ځغه نه دربار نه دی نبی علیہ السلام زمانہ کې نو اوس راغلی دی چې مونږ حق پر شو کړه دا د خوارتیا یو خبرې مامون کسان نیول ډیر کسان نیول هغه وخت دا څلور لوی علماو امام احمد ابن حنبل رحم الله د سره بل مرګریم دی دا څو ډیر کلکونه دی خو جیل تکړه یحیی ابن معین رحمه الله او غسر نور مرګری دی ناغي لغزلی شو خبره هغه غزلی کړه نو بادشاہ غی ته سونه دا دی ونیول په یک غیو خو بیا شهید کو او امام احمد ابن حنبل رحمه الله به وو او دا هغه وختو چې په دې کې فتنه له خلق قران لو وته کنه رومبی ابن ابي دواد لګي د بادشاہ قاضي او هغه به خلق دې ترا بوله چې دا کتاب چې د قران دا مخلوق دی ماذ الله دا الله کلام مخلوق دی امام احمد ابن حنبل بلند خبره کوله چې دا د الله صفت دی دا الله صفت مخلوق نه دی دا قديمي دا د الله صفت دی بس کلام الله د الله صفت دی مخلوق ته مو آیا په دې باندې خبره شروع مولان نیول زه په دې چې چا باندې بدا د غوش او شر دام د امام احمد ابن حنبل مرګره دی هغه به ونی وو په دې کې هر څو وخت تیر شوی دی کال یا په زمانه تیر شوی وو ګډا مولا یې ونی وو عالم مشر سپینګری او هغه ونی وو ور کلو کې راوست ابن ابي دواد خو راته ناس ته کوم مولا چې براتنه هغه وو خپل منطقي خبرې کولې کنه امام احمد ابن حنبل تم کړی وي وته وی امام احمد ابن حنبل تا وې زه تاسو دلیل پېښ کوم کنه دا صغرا دا کبرا او دا نتیجه وګوره شکل اول له حد اوسط محمول په صغرا موضوع په کبرا او تکارم په حد اوسط کېشتا ادا وګوره ایجاب په صغرا او کلیت په کبرا راغلی دی دا منطق به اوسرو څنګه وی نتیجه راو وته کنه امام احمد ابن حنبل رحم الله او دا څه کتل وته وی قسم په خدای والله لا ادري ايش الصغرا او ايش الكبرا قسم په خدای کدا په جنم چې صغرا څه ته وي کبرا څه ته ای تونی بشی من کتاب الله و سنت نبی حتا قول به ما بیا د قران آیات پیش کا یاره ته حدیث پیش کا درته مرګره هغه وې نی منی کنه یو عالم ته غشان پینګی راوستو مامون دا د ناستو بادشاہ اج څنګه راوست دا خدای خاص کړي او کنه ابن ابي دواد ناغا دا دغه نه نیولو نو تاسو څه خبرې وکړي ناغا دې ویلک صبر وکړه بیا خبرې کوو خبرې به بیا کوي نه بي دوه ته وي په ایمان لګي دا کړې کې چې زوړه کاته خو کم کنه یو زوړه کاته نشم کولې جمعه کې ناشتي هغه دې کړې دې لري کې ات کړې مات کړې دې لري چې زوړه کاته وګړو نه راځي کې نه دي خطه سوې وي ته سوې دوه دې زو ستان لاند ته پوس کوم خبر وګدوم نه دا څه چې کوم خبره کې چې قران مخلوق دې د دانبي له سلام کړي وو کني وکړي دا ابو بکر رضی الله عنه کړي وو کني وکړي دا عمر رضی الله عنه کړي وو کني وکړي دا عثمان رضی الله عنه کړي وو کنه دا او کړي نو ماته وکړي کوم دې کې غیدا خبره کړې نه خو دا وسره نو دل خو سره نو نو زوی ستانه تاسو کوم چې کته وای چې نی وکړي غي نو ولې غي ته علم نو او تا ته علم راغې کته وای چې کړي وو او ما دې وکړي چې و دې خو راته زړه سره مرګرم او کاغي نی کړي نو یو ثانه تاسو کوم چېرې چې هغه دا خبره نه کوله او علم ورته وو نو ولې نه کوله دا غي د پاره دا زیاده چې یو خبره علم مو سره شته او غي نه کوي او تعالی دا نه زیږي د ککړی زیوي نبی له سلام له دا زیاده چې علم مو سره وو سره دا غي نه کوله خلقو ته ولې دا خو نشي ویل چې علم مو سره نه وکنه دا ته سم د څه خبره راځي چې علم مو سره نه او تاسو سره علم راغی ته دورل وکړ په بچاو په سترګې راځري کی دا به خامخاوي چې علم مو سره وو د دې مثلا چې علم مو سره وو نو به بیان کړی راو کنه نو دی هم نشو کولی چې غي بیان کړی د حدیث به خو یا دی خبره به خوله لازمی تور دا وی چې علم مو سره وو خونه د بیان کړی وی چې علم مو سره وو غي نه بیان ولا نو یته کوم گزاره لې چې بیان هي یو خبره محمد رسول الله نه بیانې عمر نه بیانې عثمان او علی ابو بکر رضوان الله اجمعین نه بیانې او تو یې راي مشهور شاعر علی چې به بیانې ته کوم کوجای وی بادشاہ ویډر څخه خواندل ځکه هغه د خپل نه د الفاظ وته چې وده لګه خزیا یبن لکاوی وده لګه خزیا وی تعالی بس نو هغه وی پاره باندې مامون داغه نه رستو بیا کسانو له بزدان ورکوله دا لند دلیل هم مختصر دلیل به دلیل مخه ده کوي راته چې کوم کار کوي لند خبره سونه دونه پس په جمع د واغان کې کده پر دونه پس هغه په دې غمونو کې درې ورځې جمع د واغان کې دا به مون ته لند مختصر پېښ کړي چې محمد رسول الله چې دا ذکرې کنه هغه مونږونه نه وکړي کنه اگر د تعزیتونه نو کړی تعزیت کوم مسنون نه کنه نبی علیہ السلام بم د لاس اور کړی چاله کنه او داغه زمانه کې خو بیا بلا مړی شوی بلا صحابه شهیدان شوی دي نو مونږ ته خو هي چې په یو موخه کې نبی علیہ السلام دغه شان د جمع دعا کړی فرض مونږ دغه کړل دي د جمع کړی نه سنت کړی د جمع ککړی فال رات ولین یو حدیث صحیح بالکل قیا او بلکې دا څه خبره چې درو دي 15 ځله کېږي دغه ټیم 15 ټیم مونږ کېږي کنه هغه څنګه پټه پاتې شو دور اپټه پاتره چې توله د لری لری د لایل ګورې چې کوم دې کنه نو دا آیات عام دی او حدیث عام دی د ځان له مجتهد یو کړی دین او د عام نه مونږ د دلیل نه ولا خو عام نه دلیل نشي دی ولې څه سم مجتهد اونې چې ته بلګي عموم ته د عام افراد ښه د عام هغه افراد دلته معتبر دي چې کوم شرعي نو مارا صحابه کړی و اغیم دا منځو نه کړی تابعین کړی و نو کاږي کړی پال رات ولا ان پسره ستر بو یو روایت ته صحیح پکاري چې بالکل صحیح او هغه مونږ مخه ته کې مونږ سره ملګری وشه دا مستحب ده مستحب خود دې او څنګه ثابت شو را دو څنګه ثابت شو را سره څنګه ثابت شو دا په هر یو بدعت کې دا ویل شيخه کوم بدعت چې ده کنه یو سره تفصیل کې د جمعې په شپه خیرات کې وبل شپه نه کیدل وستی کوي ته کار شپه کوي دا رنګ محرم کې ګونګړي په کوي تاسو به ته کې کنه چې دا کوم کار تا کړې دي کې ثواب شته او کنيشتا کاغو چې ثواب دې په کنه عبادت وته وي مستحب دې کنه وای اوس راتو خیا ځکه مستحب دې ته وي چې کم از کم نبی رسول الله ژوندګي کې یو ځل کړی کنه کاغه نه کړی دا خو لا پاو خو چا کړی کنه زه خیر دې په قطر راځو غي نه دې کړی دې دین په دې سرور امامانو کې امام خو بکړی کنه نشي هغه کړی مونږ ته وخا دا ته چې په خپل نیت نه وای چې نیت مې کړی وای نیت وکوم او دا فرض دی دا سنت دی او خاص په لاره مخ مې د کعبه شریف او پلان او بینګو دا راته وای چې محمد رسول الله ژوندګي کې یو ځل چې دا دې ویلې صحابو کې کوم صحابي دا دې ویلې پری سرور وړ امامانو کې راته یو امام خو چې هغه دا دې ویلې قال الراس صرف خپل امام نه دا ټول زموږ امامانو خو خا دا کوم یو ویلې رچنی دی ویلی ته کوم کو جای چې تبر ازیو د زانه به یو شی جوړه محمد رسول الله یو خبر نه کوي صحابه نه کوي تابعین دی کای دا رټولو د پر دې پتی او سماوات رو دما مطلب دا چې په دا دوی دي چې ناشنا دي دا غي ماډل نشته مخکې موجود نه دی نبی رسول الله زمانه کې د صحابه زمانه کې د تابعین زمانه کې اوس یو سړی لګي او هغه وی دی کې ثواب دی نو موږ ورته وای چې دا بدعت دی دا ناشنا دی د دې ماډل مخکې نشته کني موږ ته وخایا پدې او سماوات ولرګو په ناشنا طریقه پیدا کوونکې د اسمانونو د ځمکې لري یا ناشنا پیدا کوونکې د اسمانونو د ځمکې لري د دریم جواب نو سرورم ان یکون له ولدن ترنګي کې دې شي داغه د پارا بچي اولاد ولم تکل له صاحبا او حال دا چې نشتا داغه بیبي خزه نشتا اولاد نشتا دا څنګه دې شي ان یکون له ولد نو بل وخلق كل شيء او پیدا کړل هر یو سیز هر سیز هغه خپل پیدا کړل نه دا نایب ته ضرورت نشته نو بل او هو بكل شيء علیم او غل پار کی زبان نه پوا د دنیا بادشاہان خو پوا نه نو کته کسان هغه طرف پوښتنه پیش کړي چې زما په علاقه کې زما په نگرانه کې پلان کی دا چلو کو داغه دا ضرورت ته الله خو پار کی پوا دے او بكل شيء علیم دا وګوره کلمات جامعات او کلمات د توحید بدی او سماوات او الارض یو کلمات ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه بلا خلق كل شيء بلا كلمه هو بكل شيء عليم بلا كلمه ذلكم الله ربكم تصفته وعلى الله استعصوا رب الاستعصوا پروردگار دے بلا كلمه لا اله الا هو نشتا لائق د بندګي وی داغه نو بل کلمه خالق کل شی پیدا کون کې د هر چیز دې ور دي آیات کې مخکې آیات کې کلمات د توحید ذکر کړو چې پنځه کلمات دي او دی آیات کریمه کې هم کلمات د توحید ذکر کړي حالت چې پنځه کلمات جوړه مخکې سره چې یو ځکه سبحانه یا تعالی ما یسفون هغه سره بیا او کلمات جوړيږي ان یکون لو ولد دارنګ لم تکل لو صاحبہ ځان له حساب کا خلق کل شی او بكل شی علیم ندلتم پنځه ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی فاعبدوا وهو على كل شيء وكيل دا نتیجه د مخکنو دلایل او د کلمات د توحید د دې کې اثبات د توحید د ربوبیت او الوهیت او د خالقیت او تصرف ته کنه خالق مخکې آیات کې مقصد علت ذکر کولو هغه په صفت فعلی سره مناسب دی چې خلق دی او بیا ورپسې آیات کې مقصد تفریع او نتیجه ذکر کول دی هغه په طریقه د اسمیت مناسب ده ځکه وی ذالکم الله ذالکم الله دا صفاتون والا الله دے ربکم استاذ رب دے لا اله الا هو نشتنایت دا بندگی دے دا خالق و کل شین پیدا کونگی دا ہر چیز دے فابدوہنو بندگی خاص کے اغلرا کلچ دا مخ کے سبب لے دا پارا دا ما بعد دا دیو جنے رستو فی ذکر کلچ کل دا صفاتون پاکی موجود دا بندگی مستحق اغلے فابدوہنو دا بندگی خالص کے اغلرا وہو والا کل شین وکیل اغلے پا ہر چیز باندے زموار و زامن متولی د حفظ او د تدبیر دی نو توکل کول هغه باندې ضروری دی او هر کله چې عبادت کې انسان مدد او توکل د الله ته محتاجی لکه یا کنستعین رسو د یا کنعبدون ذکر کنه دلته جمله د توکل دا عبادت نو رسو ذکر کړه چې وکیل غره هغه دی چې ضامن هغه دی نو توکل او پر وسه اعتماد او پاغه کې په بل چا باندې کې غره او هو اعلی کل شی وکیل نو خپل صفات ذکر کړي چلا تدرکو الابصار وہو ادرکو الابصار وہو اللطیف الخبیر نور صفات ذکر کی کیا ہوتا گو رہے وہو اللذی اللہ غزات دے انشاکم من نفس واحدہ چھ پیدا کری تاسو دیو تن مستقر و مستودع نستاسو دا پارا زیدہ ستوگنے دے او زیدہ امانت دے اد فصلن الآیات یقیناً وضاحت کړل موږ د دلایل ولې قومي يفقهون د پاره د پیری د داسې قوم چې خپو هیږي او هو الذي خاص الله غزات انزل من السماء ماء شرا ورولي دي د پرې نه وو اخرجنا به نبات كل شيء رئيس دي مون پاغه زرغونه د هر قسم بوټو یا بوټي هر قسم رئيس دي مون پاغه بوټي هر قسم یا رئيس دي مون پاغه زرغونه د هر څه فاخرجنا منه رئيس دي مونږ دا غينا خضرن شينکه نخرج منه چروباس مونږ دا غينا حبم متراكبا داني لان دي باندې ومن النخل او قشرنا من طلعها د قصول دا غينا قنوانن غنچكون دي دانيت النزد وجنات نو باغون من انابن دانگورو وزيتونا او خونو والرمان او انار مشتبهن چی او شان دی پا پانو کی وغیرہ متشابه ان دی او شان پا میو کی انظرو الی ثمری اگور میوی دا ہر یو دا دیتا اذا اسمرا کلچ میو دارشی وینعی اگور پخلی دا گیتا پخیدو دا گیتا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون یقینا پا دغی کی خامقا کن دلائل دا توحید دی دا پار دا پیدی دا چی قوم چی ایمان لری و جعلو للہ او غنل دی دی دا الله دا پارا شرکا شریکان الجن چې پیریان دی یادا تی وایا نسبت کوي دی الله ته د شریکانو چې پیریان دی وقلقهم او حال دا چې الله پیدا کړی دی دی وقرقو له بنینا او جو کړی دی الله لا زامن و بنات نولونا بغیر علم بغیر د سپلینا قرقو په دروغ جو کړی دی الله دا پارا زامن او لونا بغیر د سپوی د دلینا سبحانه و پاک دیغه و تعالی و برتر دی اما سیخون داغه نا چی دی بیانی و دی او سماوات و الارض ناشنا پیدا که اونگی دا اسمانو نو زمکی دی انا یکونو لو ولد سرنگی کی دیشی داغه دا پارا بچه ولم تکل لو صاحبا او حال داشی نشت داغه بی بی و خلق کل شین و پیدا کرده هر چیز و هو بی کل شین علیم اوغه دې په هر څه باندې پوها ذالکم الله دغه صفاتون والا الله دې ربکم تاسو رب لا اله الا هو دشتا لایق د بندګي بيداغو خالق کل شیء پیدا کونکه د هر څه دې فعبدوه نو بندګي خالص کې غلا او هو علی کل شیء وکیل اوغه دې په هر څه باندې ذمہ وار او ضامن